optimă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino în luna august în farmaciile Dona și beneficiezi de 20% reducere la produsul Vedixin Max. Europa FM este ora 13. Iorcu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iorcu, bine revenit! Doamnelor, domnilor, bună ziua! Anchetatorii reiau astăzi cercetările în casa din Caracal, în care Gheorghe Dincă spune că ar fi ucis două tinere. Vor fi verificate și gropile acelea cu beton și ciment. După ce în prealabil vom face o degajare a zonelor respective. De ce a dat poliția din Caracal informații din anchetă clanurilor de interlopi? Cine se ocupă de fapt de căutarea fetei? Poliția sau interlopii? Dacă apelezi la niște interlopi ca sursă, tu nu le spui exact ceea ce cauți, nu le dai dimensiunea operațiunii, că nici n-ai voie să faci asta. Ministerul de Interne propune un proiect de lege care să permită căutarea mai rapidă și mai eficientă a copiilor dispăruți. Polițistul să poată să intervină la timp, să nu treacă printr-o întreagă procedură care poate să întârzie acest lucru. Cum să râzi de comunism când România este și astăzi țara heirupului? După zeci de ani, poliția și registrul auto descoperă fenomenul Iamănene, fac controle la marginea localităților în căutarea șoferilor ce ar lua oameni care fac autostopul. Mulți șoferi care merg prin auto vert chiar racolează călătorii, spunându-le, haide că mai am un loc care merge spre o anumită destinație. Una dintre cele două piste de pe aeroportul Henri Coandă Otopeni a intrat în reparații capitale, avioane direcționate ieri spre alte aeroporturi. Un zbor Ryanair a aterizat la Băneasa, dar pasagerii au fost obligați să meargă tot pe aeroportul Henri Coandă Otopeni pentru a-și recupera bagajele. Universitatea Craiova riscă sancțiuni dure din partea UEFA după ce arbitrul returului pe teren propriu cu Honved Budapesta a fost lovit în cap cu un obiect aruncat din tribune. Prognoza meteo pentru început. Vreme călduroasă mai ales în sud și sud-est, ploi sunt posibile astăzi în nordul, centrul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. Cel mai cald va fi în sudul Olteniei. În București, cer variabil, temperatura maximă va fi de 30 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Anchetatorii reiau astăzi cercetările în casa din Caracal, în care Gheorghe Dincă spune că ar fi ucis două tinere. Surse judiciare spun că suspectul va fi dus și el la fața locului. În curtea lui Gheorghe Dincă se află mai multe gropi betonate, iar anchetatorii le vor sparge astăzi în căutarea de noi probe. Procurarea Mihaela Porime, purtătoare de cuvânt a DIICOT. Vom efectua o cercetare criminalistică complexă și amănunțită. Vor fi sectorizate toate zonele, vor fi cercetate cu echipe diferite. De asemenea, se vor avea în vedere și vor fi verificate și gropile acelea cu beton și ciment, după ce în prealabil vom face o degajare a zonelor respective. Inculpatul și-a menținut declarațiile, a mai oferit noi indicii care vor fi valorificate și verificate în cadrul anchetei. Laura Dori acum despre noua repriză de căutări de la Caracal. Anchetatorii au adus un buldozer pentru a sparge gropile pline cu beton din curtea de aproape 3.000 de metri pătrați inculpatului. Gheorghe Dincă va fi prezent și el la casa din Caracal pentru a participa la noile percheziții. Suspectul a declarat din nou că le-a omorât pe cele două fete, după cum a spus avocatul său. Nu și-a schimbat declarația, nu? Declarația legată cu ambele crime? Da. Și totuși... Și-a spus unde sunt fetele? Cadavrele, dacă are locurile, nu le-a recunoscut. Nu le-a pot să vă spun, mă rog, domn procuror, să nu vă dau detalii. O să vă comunice parchetul, licotul. Potrivit surselor citate de presă, Gheorghe Dincă va asista și la perchezițiile informatice asupra telefoanelor mobile ridicate de la casa lui din Caracal. Perchezițiile se vor face la sediul Inspectoratului General al Poliției Române. Peste 8 ore a fost audiat Gheorghe Dincă noaptea trecută la DIICOT București, iar ieri medicii nu au confirmat că suspectul ar fi fost lovit de polițiști în momentul intervenției în casa lui din Caracal, așa cum se plânsese. Testul poligraf la care Gheorghe Dincă ar fi trebuit să fie supus astăzi a fost amânat. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Inspecția judiciară verifică dacă procurorii de ICOT de la Craiova au greșit în investigarea dispariției celor două fete de la Caracal. Într-un comunicat emis în urmă cu puțin timp, inspecția judiciară a anunțat că s-a autosesizat în acest caz și vă amintesc că de ieri de ICOT București, structura centrală a preluat acest dosar. De ce a dat poliția din Caracal informații din anchetă clanurilor de interlopi? Cine se ocupă, de fapt, de căutarea fetei? Poliția sau interlopii? În căutarea Alexandrei Măceșanu, adolescenta dispărută de la Caracal, poliția a trimis interlopilor inclusiv fotografia cu mașina suspectului, așa scrie ziarul Libertatea, care a intrat în posesia schimburilor de mesaje pe WhatsApp între comisarul șef Nicolae Alexe, care a coordonat cercetările în Olt, și liderii unor clanuri interlope din județ, Liliana Nicolae. Comisarul Nicolae Alexa a schimbat mai multe mesaje cu Remus Rădoi, liderul unuia dintre cele două grupări interlope care domină județul Olt. Primul mesaj, pe 25 iulie, ora 18:30, conține numărul de telefon de pe care au fost sunați părinții Alexandrei pentru a li se spune că fata e plecată din străinătate. Interlopul este întrebat dacă știe al cui este acel număr. Al doilea mesaj conține fotografia mașinii suspectului cu rugămintea, citez, aflăm proprietarul. Jurnalistul Cătălin Tolontan spune că polițiștii nu au voie să dea informații din anchetă. Dacă apelezi la niște interlopi ca sursă, tu nu le spui exact ceea ce cauți, nu le dai dimensiunea operațiunii, că nici n-ai voie să faci asta într-un dosar penal, într-o operațiune de căutare și de salvare a unei vieți. Tu le ceri niște lucruri lor. În cazul ăsta li s-a dat inclusiv poza mașinii pe care aveau și polițiștii. Nu poți să împărtășești genul ăsta de informații pentru că ele ajung, poate, și la cel care o ținea pe fată. Cătălin Tolontan spune că interlopii au trimis poliția pe piste false, mai exact la clanul rival. Aceste informații au ajuns la sute de oameni, de infractori și de oameni suspecți. Dovadă că au ajuns inclusiv la cei care au fost controlați de către poliție. Că și ei știau acest lucru, au stat cu minți, au zis veniți, nu avem niciun fel de problemă. Remus Rădoi este un fost condamnat pentru că a bătut grav un bărbat dintr-un clan rival. Acum este proprietar al mai multor firme de pază. Chiar el a furnizat jurnaliștilor conținutul mesajelor schimbate cu șeful poliției Caracal. Ministerul de Interne propune un proiect de lege care să permită căutarea mai rapidă și mai eficientă a copiilor dispăruți, inclusiv să intercepteze convorbirile telefonice și mesageria mobilă, explică Anca Grădinaru. Ministerul de Interne propune înființarea în cadrul poliției a unui departament pentru coordonarea activității de căutare a persoanelor dispărute. Acolo ar urma să funcționeze și un dispecerat dedicat cazurilor de dispariție a minorilor. Polițiștii care intervin în cazul minorilor sechestrați aflați în pericol iminent ar putea avea dreptul să acționeze în primele 48 de ore fără mandat de la judecător, dar sub îndrumarea unui procuror, ministrul interimar de Interne Mihai Fifor. Ne dorim ca polițistul să poată să intervină la timp, să nu treacă printr-o întreagă procedură care poate să întârzie acest lucru. Desigur că asta nu înseamnă că dorim să generăm un cadru pentru intervenții abuzive sau ceva de genul acesta, pentru că e posibil să apară și astfel de idei. Tocmai de aceea proiectul este în dezbatere publică pentru 30 de zile. Dacă proiectul va deveni lege, se va înființa dispeceratul de urgență dispariție minor, în cadrul căruia vor lucra polițiști specializați, psihologi și sociologi. O minoră din sectorul 3 al capitalei a dispărut marți de acasă, iar Poliția Bucureștiului cere ajutorul populației pentru a o găsi. Mihai Bucureșteanu. Irina Elena Cristina Voicu are 16 ani, 1,65 înălțimea, greutate de 45 de kilograme, constituție slabă, ten alb, păr șaten cu fir drept, lung peste umeri, ochi căprui și fața ovală. Acestea sunt semnalmentele transmise de polițiști. La data dispariției purta o rochie neagră, imitație piele și sandale tot negre, cu barete argintii. Adolescenta a mai fost dată dispărută odată la sfârșitul anului trecut. Pe site-ul nostru europafm.ro găsiți poza fetei căutate de polițiști. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Cum să râzi de comunism că în România este și astăzi țara heirupului? După zeci de ani în care nimănui nu i-a apăsat de fenomenul Iamănene, după dispariția Alexandrei, poliția și registrul auto fac controle la marginea localităților. Ce vor de fapt să facă? Să-i descopere și să-i pedepsească pe cei care iau oameni la ocazie sau racolează pasageri. Ministrul interimar de interne, Mihai Fifor, spune că verificările vor dura 8 zile. Identificăm și verificăm pe cei care fac transport ilegal de persoane. Știm cu toții, vedem cu toții la marginea orașelor, la marginea localităților, așa zisul Iamănene, pentru că trebuie să încercăm să și preîntâmpinăm situații care au dus, iată, și la dezastrul de la Caracal. Vreau să vă asigur că nu ne vom opri până când nu vom reuși să punem pe roate un sistem care să funcționeze așa cum trebuie el să funcționeze și desigur nu ne vom opri până când nu vom ști ce s-a întâmplat la Caracal și nu vom identifica vinovații pentru ca aceștia să răspundă. Secretarul general al Confederației Operatorilor de Transport Autorizați, Eugen Costan, spune că nu doar la periferia localităților sunt șoferi neautorizați care acostează călătorii, dar și în autogări. Nu odată s-a întâmplat ca oamenii să fie abandonați pe câmp pentru că n-au plătit banii ceruți de șoferii de ocazie, susține Eugen Costan. Odată cu modificarea legii 38, prin scoaterea din lege a expresiei în mod repetat, s-au redus asemenea situații de transport ilegal de persoane, însă totuși mai sunt mulți șoferi care merg prin autogări, chiar racolează călătorii, spunându-le, haide că mai am un loc care merge spre o anumită destinație, îl ia pe călătorul respectiv și în situația în care nu plătește suma pe care solicită, îi abandonează pe traseu. Cum vă spuneam mai devreme, grupările interlope la putere în zona Olteniei, însă acestea controlează politicieni și instituții din mai multe județe. Un reportaj realizat de jurnaliști de la Passport Productions despre insula Belina, luată de la stat și administrată de Teldrum mai mulți ani, prezintă zona în care autoritățile nu aveau nicio putere. Dragnea era Dumnezeu, spune un fost angajat al Poliției de Frontieră, care cunoaște situația de acolo. Elena Blănaru. Jurnaliștii de la Passport Productions au publicat un fragment din ancheta lor despre insula Belina, în care localnicii vorbesc despre chefuri cu fete, vedete și politicieni, dar și despre rețele de trafic de persoane. Reportajul prezintă și întâmplarea unei cântărețe care ar fi fost chemată la un chef organizat în acel loc și care a reușit să fugă, ajutată fiind de un localnic. Numele vedetei nu este făcut public, jurnaliștii au spus că persoana în cauză nu și-a dat acordul pentru a fi folosit numele în cadrul anchetei. Jurnaliștii spun că pe insula Belina, administrată de Teldrum, timp de 5 ani, poliția nu avea acces. Dacă este o acțiune de frontieră și trebuie ca polițistul de frontieră să vină cu mașina, să fie mașina poliției de frontieră și e în urmărea unui infractor, ei mai pot să trec. Deci este o barieră pentru poliția de frontieră de a cerceta tot terenul din insula Berina. Asta e întrebat, domnule, cine a ridicat bariera aici și de ce? Are aprobarea noastră organul Poliției Frontieră să barați drumul ăsta? În ultimii ani, în Caracal a fost descoperită și destructurată, conform unei anchete de ICOT, cel puțin o rețea de proxenetism și trafic de minore. Jurnaliștii de la Passport Production spun că există însă multe semne de întrebare în legătură cu situația actuală și mulți dintre cei aflați în acel dosar sunt astăzi în libertate. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Una dintre cele două piste de pe aeroportul Anricoan de Otopeni a intrat în reparații capitale și este închisă traficului 15 ore pe zi până marți 6 august. Cea de-a doua a fost ieri indisponibilă 3 sferturi de oră după ce o bucată din asfalt s-a desprins. Timp de 45 de minute niciun avion n-a putut ateriza sau decola, iar unele curse au fost redirecționate. Iulia Verbancu. După ce prima pistă a intrat în reparații, tot traficul a fost direcționat pe cea de-a doua, doar că ieri și de pe aceasta s-a exfoliat o bucată. E nevoie de intervenții urgente, așa că de săptămâna viitoare va intra și ea în reparații capitale. Aseară, Romața a fost obligată să anunțe toți piloții care se îndreptau spre Otopeni că nu pot ateriza. Site-ul boardingpass.ro a relatat că un zbor Ryanair a aterizat la Băneasa, dar pasagerii au fost obligați să meargă tot pe aeroportul Anricoan de Otopeni pentru a-și recupera bagajele. Alte avioane au stat în așteptare în aer la vest de capitală până ce au putut ateriza în siguranță. O aeronavă venită de la Dublin a fost direcționată inițial către Constanța, dar apoi a revenit pe Otopeni. Purtătorul de cuvânt al aeroportului Anricoan a precizat pentru Europa FM că nu sunt anticipate noi probleme și că traficul se desfășoară acum normal. Atenționare meteo de caniculă în Grecia pentru această zi. Temperaturile vor fi foarte ridicate în toată Republica Elenă. Românii care se confruntă cu o situație de urgență pot contacta ambasada României din Atena și consulatul nostru din Salonic. Avertizare de la Ministerul Român de Externe pentru românii care vor călători duminică și luni prin Italia. Stațiile de taxare de pe autostrăzi ar putea fi închise pe 4-5 august. Liliana Nicolae. Ministerul de Externe avertizează pe românii care se află sau călătoresc în Italia în perioada 4-5 august că mai multe organizații sindicale din domeniul transporturilor vor intra în grevă începând de duminică. Stațiile de taxare ar putea fi închise pe durata grevei. Spre exemplu, duminică 4 august, acțiunea de protest e programată între orele 10:14 și 18:22. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Roma și ale consulatelor din Trieste, Milano, Torino, Bologna, Bari și Catania. Pe internet, informațiile sunt disponibile la adresa roma.mae.ro. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! sosit, FCSB își caută din nou antrenor. Bogdan Andone și-a dat demisia după înfrângerea cu Alaș Kert din preliminariile Europa League, iar Gigi Becali spune că astăzi începe să analizeze toate variantele pe care le are la dispoziție. După ce s-a vorbit despre posibilitatea ca Roșii Albaștri să fie preluați de fostul tehnician al Universității Craiova, Davis Mangia, finanțatorul precizează că deocamdată nu a discutat cu niciun antrenor. Amintim, FCSB a fost învinsă cu 3-2 în returul pe teren propriu cu Alaș Kert, dar merge mai departe grație victoriei 3-0 obținută în Armenia. La finalul meciului de la Giurgiu, Bogdan Andone și-a dat demisia, el a spus că nu mai vrea să fie jignit de suporteri pentru deciziile care aparțin lui Gigi Becali. Tot aseară, Universitatea Craiova a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a trece de Honved Budapesta. Returul de pe Ion Oblemencu a fost întrerupt timp de o jumătate